از میان ارکان پنجگانه اسلام یک رکن مهم و رکنی که به عقیده علمای اسلام این رکن جامع و خلاصه ای از تمام ارکان پنجگانه دین و اسلام. هم شامل رکن نماز هست و قبل از نماز که ایمان و گرایش به وحدانیت الهی و رسالت جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم شامل ایمان به توحید و رسالت هست، شامل نماز هست و شامل روزه، شامل زکات و حج جهاد. به همین خاطر این فریضه چون که مکمل و متمم آدگ فرائض و ارکان دین اسلام هست، در اواخر نصف اخیر زمان هجرت رسول خدا علیه التحیت و الثناء فرضیت یہ رکن نازل کنگو، بقول صحیح فرضیت حج برای پیامبر علیه السلام و مسلمین در سال ششم هجری نازل کنه گوتا. و چون صلح حدیبیه هم در همین سال منعقد بوده گه صلح ده ساله بین مسلمین و کافران قریش، نبی علیه الصلاه و السلام قبل از اینکه که ذاتن و شخصا به حج تشریف با حج فرض اسلام ادا بکن، چند وقتی منتظر بود تا زمینه کاملا مساعد بی برای حضرت علیه السلام سفر به خانه خدا، ولی قبل از وتی سفرها حضرت علیه السلام و السلام وتی یار غار حضرت ابوبکر صدیق نامدار امین و فرد مطمئن ترین فرد صحابه برای حضرت علیه السلام در مهمترین رازها یعنی رازدار رسول خدا علیه السلام و مروچی گو تا قیامت قیام قیامت قبل از زنده شدن اموات برای میدان محشرا در کنار رسول خدا علیه السلام، حضرت روزه اطهر تو کا پیامبر علیه السلام کنار به کنار استراحت فرمائیں تو آرام گاہن تی که جمعه گزشته بیشی اشاره بود. واجا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ با عنوان امیر حجاج امیر الحاج مقرر فرمائی از طرف وقت با مسلمان مسلمانانی که آماده ادای حجتا به سوی مکه معظمه برای حج، حضرت دستور فرمائیں که رهادگ بی و نبی علیه السلام تعداد شطور از جانب وقت قلاده به گردن به نشانه ایشی که شان هدیه کعبه مشرفه هم و از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم شان به منظور تقرب با خدا در سرزمین وحی در منا روز یوم النهر که مسلمین و دا اضحیه قربانی و دم شکر ذبح کنه از طرف رسول خدا علیه السلام ذبح کنه بابا. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمانی که ای قلادیانی پشمانا بندین رسمانانا من بد بودی دستا تاب دادم تو شانو اماده کو ارد. پس حج و همه خاطرات در آخر و نهایت تمام فرائض فرض کنک بودتا که جامع تمام ارکان و احکام دین و جمعه گذشته یا عرائض مطالب گذرایی و اشارهی به زیارت روزه اطهر و مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در همین روزه یا کنار به کنار حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما هم حمود با حضرت در کنار حضرت آرام فرمایا بیان کنک بود. مروشی آیه کریمه که برای هر قرآن زانوک و قرآن وانوکین فرزند یا اردین بچه‌ی هم معروف قرآن عظیم سیومی جزء و سیپاره سوره مبارکه فجر ابتدایی کلمات مقدسه تکوانه بود. الله عزوجلال در ابتدای این صورت ها به پنج چیز سوگند یاد کن قسم و والفجر یک و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر این پنج چیز ها فرمانی هل فی ذالک قسم لذی حجر صاحبان عقل بسندنه برای عاقلان ای پیمی پنج چیز سرا الله سوگند ورق و قسم یاد کرد. اگر کسی از عقل و خرد نعمتا بهرمند دین آزان که چرا الله تعالی پنج چیز قسم ادا یاد کنه گی الم ترى كيف فعل ربك بعاد ای پیامبر صلی الله علیه و سلم تو ندی در گذر تاریخ گذرا ایاما بررسی کنه که تو کا تو مشاهده نکو یا ای کسی که به تاریخ ملل و اقوام گذشته نظر معمولی دوردن تو مطالعه کن در کتاب های تاریخ یا سر زبان های مردم که قبل از نوشته شدن و تدوین تاریخ مدون واقعات گذشته و حال سر زبان ها نقل و انتقال بودن تکرار بودن برای مردم برای عموم یک کسانی که در مسیر تاریخ گذر کنه از لحاظ فکر ندیستش آیا چیش بدیتی؟ کیف فعل ربک بعاد؟ به قوم عاد با قوم عاد خدایا چه رفتار کرد؟ و با قدرتمندان زورگوی از خدا بی خبر و نافرمانان خدا که خدایا به آیا قدرت دا ولی آیا و تی قدرتا به جایشی که در جهت دستورات الهی اجرایا استفاده بکنه در مقابله با فرامین الهی و شرایع الهی با پیامبران الهی با ارزش های خدایی و الهی چوتی زور و قدرت و توانا استفاده سوش و اقوامی مثل قوم عاد و قوم ثمود و فراعنه زمان و زورمندان نافرمان الهی در قرآن عظیم جا به جا تکرار بتگن وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ای مؤمن ای پیامبر صلی الله علیه و سلم برادر قوم عاد جریان را بیاد بیار زمانی که ایوتی قوم در سرزمین مسکونی ریگستانی که آن ساکن داوتی قوم از عذاب خدا آنی آب براتیم پیغمبرا آنا چه خدای گرفتا در نتیجه ظلم و زورگویی و معصیت و گناه بر حذر داشت قوم عاد برات یعنی پیغمبرین برات که و الى عاد اخاهم هودا قرآن فرمانی دیگه جای قوم عاد طرفا حضرت نبی الله سیدنا هود علیه السلام مبعوث بود به سوی قوم ثمود اخاهم صالحا حضرت سیدنا صالح علیه و علی نبینا و جمیع الانبیاء الصلاة والسلام رحمه الله مروچی مدائن صالح آثار باقی مانده آنی منازل مسکونی که به شکل غارها در دل کوه آیا تراشتگن تو ارکتگن تنحتون من الجبال بیوتا فارحین قرآن فرمانی شما از کوها برای وقت خانه های رفاه بخش خانه های که جای آسودگی و شمع سکونت و آرامش در شما در طبیعت مطابقه باوتی آتوان و قوتی که خدا شما ارداتگه شما کوهانا درچه تو آنی تها شما قوت منزل ارکو دیگه جای قرآن فرمانی مسلمانان زمان رسول خدا علیه السلام و غیر مسلمانان خطاب کن چه خدای نافرمانی یا که بترسی چه اشانی آثاری که شما اشگندی و ای آثار شما دیما موجود هست تمرون علیها مصبحین، شما گذر کنی صحب بیگاه همشن جهان گندگی. مدائن صالح و ای خانه هایی که قرآن آن ذکر کن از سنگان در دل کوها و سنگهاش خانه بود جور کو تا مروچی یادگار آمده. در مسیر مدینه طیبه به طرف شام، سوریه و تبوک چه ساعت اشان موجود هم. و هما کسی او داشن توکا رو چاری تش داخل ها یا او دا گشتا تکن که ای دلا پوٹ یارتا قلبی که ای سرا خدای عذاب خشیت و خوف غالب ای تحمل کتنکا آن منطقه طرف رخ بکن. نبی علیہ السلام وقتی که برای غزوه تبوک از مدینه حرکت فرمائیں با صحابہ و یارا به طرف تبوک برو، یہ منطقه در سر راہ پیغمبر علیہ السلام قرار گرفت. یہ منطقه که رسے نبی علیہ السلام آوتی چادر آوتی سر مبارک دور دا خوشتر سرا جمازا آوتی سر مبارکی از خشیت خدا خوف الہی با شطر رہتا مزیک و سر جہل کو سر مبارکا و اصحاب گوش که چدا به سرعت بگذی ای عذاب نازل بو گے جائیں کہ دہا سال صدہا سال تب نے دا عذاب اللہ کی قوم سر آیا تا عذاب یادت قابل تحمل نہیں برا ما شما ادا کے ردمی به سرعت بگذی و بگری وی اگر کسی یا گرے وگا نہیں اور آئی وطا گرے وگا کانی دولا با تسنن و تکلف وطا گرے وگا رنگ بکا. وقتی این منطقه چاتی سر بازی صحابه رستن آنیا می مطلبا لشکری یا متوجه ناتن بازی چمی آپا مقدار آپ زرتگه تو چمی آپا پخت پز وقتا و تی آردامش تر کتگا و تی آردش خمیر کتگا تن که بپچندش. حضرت اطلاع بگشتی آردان ما بری شان نان ما پچی با ای آپی که ای منطقه تا عذاب یا تا ای آپی گو ای سر زمین سرا اشان ای آرد شمیت خمیر کنک بودتا ای آردان موری اشان رو تی شتران بده آپی که شما را مشکانی آب دارین تا هوری چنی چاہتا اشان برید چی لذا چیزی که اللہ قسم یاد که آئی سرا ای اندازه بید که آج چیز چقدر دارای اهمیت ادا ای مسئله یاد گری خدا به غیر وقت دیگه چیزان سرا قسم یاد که درخت انجیر سرا خدا قسم یاد کن و تین و زیتون زیتون و انجیر سرا قسم یاد کن درختانی قسم ہوا ادا فجر صبحگاہ روز عید قربان بامدان سرا خدا قسم یاد کن لیال عشر دہی اول زی حجہ عزیکم تا دہم کے روز عید عید نحر یوم النحر عید قربان خدا بھی یہ دہین شفا قسم یاد کن و بے جفت و تایا خدا قسم یاد کن. یہ تفسیری روایات مختلف ہیں بعضی اوشان کہ تا پدا ہما عید قربان صبح ہیں آم منفرد اندر ہوئی تھی خاصیت و فضیلت تھا بعض گشتا تا یوم عرفین عرفات روچے نحوم ذوالحجہ و به شب مطلقان و لیل اذا یسر شب وقتی که گزید رو و صبح یہ بامداد یہ اللہ قسم یاد کرنا لا اقسم بهذا البلد. یہ لا معنی ندا یعنی من قسم کروں بے روز قیامت, اللہ فرمانی من قسم کروں بے شہری کہ مکہ کہ تو ہے تا دنیا جہاں تک اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدای بغیر خدای قسم ورگ جائز ہیں, ولی منی گشمه انسانانی قسم ورگ بنام غیر اللہ شرک ہیں حرام. یہ فرق بزان پچی کہ خدای تعالی وقتی کہ چیزی سوگند یاد کا خدای چنائی نہ ترسی چنا چیزا خدا زیتون ترسی درخت زیتون ہے خدا خلق تا اللہ ترسی یا آئی اللہ تعظیم کن از جہت شی کہ خدا عبادتی کن خدا عبادت کنو کہ زیتون و آم معبود خدا نعوذ باللہ و ہمی پر انجیر درخت شب تاریکی و صبح روشنائی خدا جند پانا کا چی اہمیت یا کہ قسم یاد کر خدا پاکی چیزانی خالق ہے فقط خدا سوگند یاد کرنا بھی چیزاں ہما چیز یک خصوصیت یا چند خاصیت و ای خوبیان برای ما عنوان کرنگی و ظاہر کرنگی. اما معمولا انسانی که به یک چیزی قسم با به پیغمبری قسم با به شهیدی قسم با به درختی قسم با انسان بر اساس یک آرزوی تمنای ارادتی عقیده و انتظار خیر و شر و تاوان و ضرر قسم با اینامو لہذا پیغمبر فرمانتا من حلف بغیر الله فقد اشرک. حضرت رسول علیہ السلام فرمانی ہر کس بنام غیر خدا سوگند وارد آیا شرک کو گو اللہ. خلاصه منی عرض در این وقت کم ما شیئی که ذوالحج ایامی که در پیش هم علاوه بر اشی که ای روز بسیار با اهمیت و عید بزرگ مسلمین روز هم مسلمانانی عید بزرگ روز و ایدهی شب و روزانی فضیلت در احادیث وارد بودتا که ذوالحج جز روز عید که روچک دارد در هر تو عید فطر و عید قربان حرام ہے که انسان در این روچا خدای ضعیف خدای مهمان اللہ میزبان آئیه و این روچا روچک دارد به منزله خدای میزبانی و مهمانی قبول نکنگی ممنوع حرام حتی ای روچانی روچگ اگر کسی نظر ہم بکن کہ میں عید روچان میں مشکل آسان بھی روچگ داروں ای روچگ دارک جائز نہیں. نه روز ما قبل از یکم تا نهم ذی حجه حدیث آیا تھا ہر روچ یہ روچگ با سال یہ روچگ برابر ہے در ثواب و هر شبی زنده دارم و عبادت کنگ با لیلت القدر شب بندگی و عبادت برابری قرآن عظیم ای روچانا جای ایام معدودات قرار ده روزهای شمردنی قابل شمردن و حساب کردن هنچکو مردم و تی مهمی تاریخانا چطو یک یک حساب کن منی تاریخ تولد کجا روچه هر که و تی شناسنامه چاری نزانتی تحقیقات کن ما تا جست کن پتا جست کن بیر یه مردمی جست کن از زمانا که نویسه و یه چیزان نبود تکن مشم منطقه و قوم بلوچ تو کن که منی تاریخ تولد پیدایش روز که دیگه مادر من چند سال جدشی کی وتی سن سالا بزاں اہمیت دا وتی روچانا حساب کا ہنو رسم کی وتی تاریخ ازدواج بزاں مردوں جشنی گیری بازی یہ مراسم کے چنی قوما واردات وارداتیاں میں سمیتا وارد ہوتے گا اللہ تعالیٰ فرمانی کہ روزہ روزہ قابل شمار شمارش روزہ ارزش دار کہ مردم ایشانی حساب بداری کہ یہ کم ذوالحج کدی گئے دوم کدی گئے نہم کدی گئے اگر عرفات حاضری بجائے نہم ہشتم بھی حج خراب ہر چی بیت اللہ طواف کو تھا ثوابی رستہ احرامی بستہ آدگاہ ہماری کو تھا ولی عرفاتی در نہم قرار نہ گرتا ہشتم رفتہ حاجی نہیں شی نہم بست دہم کا ہم بزرگی تھا شک کی نہیں تھی ولی چون مقرر ہیں کہ عرفات حاضری در نہم روچا بازن بھی اگر چنانچہ دہم عرفت عرفات اشتاد حاجی نہیں حجی قضائیں اگر انتہائی مغرب دنیا یاتا یا چ انتہائی مشرق یاتا مکہ مکرمہ با ہزاران زحمت ولی روز نہم در عرفات حاضر نبی ای حج قبول نہیں یہ حساب خوب دار اگر لوٹی وہ مروچی کے بعضی امورا ارباب حکومتا وتی اختیار تا ارکتا با مشورہ علماء آنی وظیفہ ان کے یہ مسائل سرا خوب دقت کرنا در اس زمینہ دولت عربستان میں مسئولیت بسیار سنگین ہے کہ اول ذی حجہ در چ تاریخی بعد اعلان بکاں طبق ضوابط شرعی کہ ملیون ہا مسلمان دنیا حج وابستہ بے روز نہم ہیں برائے اے ایام و شفانی عظمت اظہار اللہ پاک سوگند تعبیر فرمائے و مسئلہ قربانی برای غیر حاجی در هر کجای دنیا در این روز و دو روز بعدی اللہ تعالی وقت موسع کتا سی روچی اجازه داتا اگر روز اول بی افضل دا هما بربانی زبه کنگ بی کشک بی بی سر برگ بی اگر نه یازده هم اگر نه دوازده هم آخری روچی اگر دوازده هم هم کسی به هر دلیل نتوان قربانی کا ایسر واجبہ کیونکہ شدی گورا سیزدہما کشگی فائدہ ہی نداری اما قربانی چاہی گردن ساقت بھی نا سیزدہما چاردہما پانزدہما یک سال بعد باید بزوری تھی حیوان زندہ با آدم فقیری بدا اما قربانی یہ پسا ایک فقیری صدقہ بکا ایسر واجبی یکی ده سال پیش به بلوغت رسته و همزمان صاحب اینقدر مال بوتک آئی ای سین روچانی تا یک روچی ذوالحج ده یازده دوازده براکی قربانی بکشی تملکتا واجب بوتا اسرا به هر دلیل نکشتگی تنبلی سست ایمانی ضعف دین میسر نبودن گوسفند و حیوان قربانی چون این که یه روچ گوست شطور دیدم ندیدم وقت گوست نون واجب نه یک بری یک مولوی منی استادی در یه شبه مبتلا یا چون میبتی فامیلا ما وطی خانواده جنین یادی هما وطی عزیزی عالم فرزندی یا که هیچ ذوالحج شروع بودا مردم محله به فکر یک گوسفندی هم پسی هم شیه مردین مسافرت هم مادر تی براب کجا هم که تایی کشه گوشی من پت ادنه هم من پت رفتت بلوچی ملک جایی پس زوری پیت یا مروچی بانده من چون فقط کنترل کنه گو کباری ای واجه عالمی هندوستان فارغ و تحصیلی دیوند فارغ و تحصیلی دیگرانی قاضی عالم جدیدی برای چطور کنشی تا ای دوگست پس من ندی که کشک بگی مهما بی بی یک باش که چطور پس کشک نبوده گوشی من پتا پس نزو نه من گچ کو پتا منگوزا پچی پس نزو پلانی یفتی دختره گوشی نبود تو فلان من نرستم الان چی کنه بگیری هنو گوشی هنو چی کنه گرینه رو جو گست نه امر ده بر و من باز با بیان کتا نگوشتی اشکتا گیدی ملا انگوشتا گا و هر بعدی رمضان نوک شما دی گرا روچک شما سر فرض بی آیا بیچارگا چو فهمتی گا اگر مردم نوکا مچاری آزمان نیمگا گرا روچکی فرض نبی هر بعد بیچاری تی بیتی گندی یہ نوک گرا روچکی فرض بی چک نهتی بقول مورانا تانوی رحمت اللہ علیہ مسلمان هنو هم تا همین بری رمضان ایدام اشکوش بقول مولانا شانا گوشی مسلمانی حیزہ حیزہ ملکہ ہندوستانا ہمیں وبائی اسحالا گوشن لابرچ کولمش میگا واجہ چوبی تنزد کن بازی ہنچو مسلمانا اتمنن چو بازی مسلمانی ہیں بازی وارتا لا پھر لیشگیں یعنی مسلمانی بصورت اسحال رچگیں اتمنن پرہیزگاری مسلمانا مشہور ہر وقت من اشکنو گوشی پنا من ملک کے پنا مردمات سیا گوشتا یا یکی گوشتا بگند و بدار بگند و بار ما ندید تا ما نوری انگا ما عید ولی روچه گیم لحتی نماز انگا بدار روچه گیم عید روچه گیم اللہ عالم چقدی ہے برا من عشق نگا صحیح ہے من شرسینا یا پی دروغ شرسینا ولی چیزای شنیده ہیں اگر یہ پیمیش ہاں غلطی تصورا وقتی که علماء یا فتوہ دا بر اساس فتح گرچه ما ندید بدلیلی ما حیدا آسمان عبر داشت مشکل دیگری داشتی ولی وقتی که فیصله قطعی و اتفاقی که ماه رمضان گنده گوتر رو چکتا بلکه یکی کور نو اسی کی توجیه کن که من ندی سمجھ ندارو همه مرد کسی کن گورا نا یا من ندی تا من عید نکنو تو رو چک بوتا ادراحی سالا تا رو چکتی چند پچ من تو ود ماه نو کیا بگنده اتفاقر غلطی ہے مسلمانانی اکثریت حاکم بر اقلیت مسلمانان در مسائل فقهی هم خیلی جاها آمر دا همی فکر کتا گیا که بگند و بدار اچھا ما هر وقت یک شق نزدیک بو اسورا راند روچ نینده که نزدیک بو شی کوشش کو آسمان نیمگا سراسلا لکھ مکا هر جای رش سر جالا که اگه ما آسمان سر لگ بکنو وشن رمضان نزدیک این آقا من رمضان ماه دوکا گندو من سرا روچک فرض بی منی که نگندو فرض نه من روچک ندارو آیا بیچار گا همی فکر رکتا که من دنگا تا گندی گو روچکی فرض اگه نگندی تی روچکی دارگی پر نه غالبانی همی حکایت مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ مواعظتا یہ جانوشتا فرمانی که آخر شی یک شپی شفا مواظبک اصلا آسمان مچاری عشق تو گئتی کہ رمضان دو میں سو میں چاروں میں پنجو میں ما وہ نچارتا آسمان سر جان کو تو گئے ہمیشہ تا ایک شفی بارے استنجائی ضرورتی بو آزمانا لولا نیستا آپ نیستا دیمی شودے گی یک نہر یک کنارا رابط و قودا بنندی تو استنجا بکا ما آپ تو کا مناکس ہے وقتی که آپ کنار رسے تو آپ پہ چارے تو کہ دس ماز گیری چاہے ہو ما آپ تا ظاہر ہیں مجھے آنگو بو ما نچاری نہیں سر برز نکے وقتی میں دی مکب نسا یہ پہ میں بھی کہنو امدن یا تنبلی یا با بہانہ یا با یک عذر بہرحال قربانی واجب نکشتگی دهم یازدهم دوازدهم نوشی و وقت و حلاس بو من گو واجب بحث کو لگتون جمع واجب پس زورا گو براق دیا که بلی مدت بسته واجب انتی چوکی سران نن کجا نوشته مگه با حکیم کتاب نوشته و تو شماشته هر دون پیر بی هوشی رو من کتاب برده دیم داد تو کتاب مجا شمی کتاب تو قاضی گری ہے مثلا زانه دگاران جیریات تو بر حل فصل کنه یہ مثلا هم یہ کتابش نوشته و تیگار قضاوت ہیں کتاب هم کتاب مطالعه بچی عبادات مطالعه نکنه معاملات اک شریعت بھی تو جیرگ بھی تو حل فصل بھی تو سرکبزی رسی امان چاره دانا لذا منظور شک اگه یکی 10 سال براک بودی نکشته یہ 10 سالانی براک بای گردن هستن خدای 100 سال عمر داده و هر سال ای پول بوده و نصاب زبه براق قربانی ای سر بوده نکشتگی مثلا ای سر واجب آجا براقا به صورت حیوان زنده باید بزوری بدم و ساکینه و اگر مرگی یا تو نتوان تگتی بکشی وصیت کنگ ای سر واجبه همچو کسی حج فرضه تو نکو تگتی وصیت برا ادا حج چا ای مالا واجبه فرضه و ایلگه واجبات تکنی زمه ابو تگه نظری کتگی آیه نگزارتا به الله نام آیه وصیت واجبه و همی به ما فطر و زیانی چندی ساله نداتا بعد آنا بدن تو آنا بجا بیاری تمکن مالی اگر بھی اگر میں بھی ہم کسی توان کے تمن گاہ گشتا کہ اگر کسی توان ذات کے ماں اگر چنانچہ وتی با توجہ به فضیلتی و برکتی که در قربانی گاہ برابر ہر پشمی گوسپند ہر پشمی بزه موزی تاری عوضان نیکی نوشتے گی قرآن معاف بھی ماہائی که برای مهمانداری های حتی غلط برای فخر و نام بلانی مهمان من بسی من کشو بدل لیکن کشیتی چیکی بدل پشگیری وام کن تو کشیتی گرا من معتقد ہوں کسی که اگر بوام من تا و تا چیئے ثواب محروم کن بشرتی که زان که ایوام ادا کنگی منا طاقت ها اگر هنچین ضعیفی نی کچاری ایوام من دات نکنو تا زندگو آئی معافی پس که این ثواب منحصر به همین 3 روز در سال و آکسی که اللہ مکنت داتا مالی قدرتی داتا فرصتی داتا و عید ای ایام دا به اندازه که پیسر نیست دا مثل زکات سال گزر هم شرط نہیں اگر ہما عید روچ کسی آ به اندازه 52 تولا و نیم نقره ہما وقت ہے ارزش مطابق پول اضافه مازاد برو چیزید که ضروریات خرد و نوش و لباس و منزل و مسکن ضروریات خانگی و اولاد و جن و فرزنده گیشی هسته ای سر قربانی واجبه هست دهما نیستدی یازدهما یا چیخ جایی که هدیه همین چکین داکه به همین اندازه مال پانگ ایاد ای سر واجبه هست دوازدهمی رسی واجبه نیدی بعد از دوازدهما روچ غروبا شپا اگر رسی ایسا واجب نہیں فاللہ تعالی مال حلال قبول فرمانے ہم چکو گزشتہ بیان بو حج با مال حلال بھی تمام عبادات با مال حلال بھی نبی علیہ السلام چھ آسر و تو مانے کہ انسان بی غرور بکشی تو مغرور که ان الانسان لیطغا الراه استغنا قرآن فرمانی بعضی انسان سرکش بی چون وطا مستغنی و ثروتمند گندی حضرت فرمانی که اللهم انی اعوذ بک من شر فتنة الغنا ای اللہ ثروتی که آئی شر و شور مان ببی و فتنه مان ببی من چه آئی فتنه مالداری ای پیمی مالداری ثروتمندی ببارگاه تو پناهنده و من پناه یارمون چی ثروتمنده و همین بین فرمانی اعوذ بکا من شر فتنه الفقر چه فقر و ناداری فتنه شر را هم بتون پناه یارو یه هر دو شر را هر دو جانب اگر تو غیان بکنن چه محدود شر خارج با مصیبت اللہ تعالی اعتدال عطا بفرمانی قاد الفقر ان یکون کفر دگرواتی عطا فقر نزدیک انسان به کفر و بابا برسید شاهش کنی باز مردم آوتی دین و ایل دابی دین بو پرچه میلیونانی دیستن کافرانی دادن تیش اشکنه بوده که وکی وامدار بوده زیاد گورا دیگه قوم و ملت هم گوشتن اخی تو می دین آیای تی واما ما برداخت کنی گوشتی گورا ما پچیر نیا غنای بی گورا فتنه بی امالک ایتا حق الله ای زکاة دام بی ایتا خیرات و حسنات واجبه و نافله دیگ من در رای خدا نعم المال الصالح للرجل الصالح مال صالح برای مرد صالح چیز خوبی حدیث آیا و حدیث آیا تا اللهم فرشته مولانا فرمانی که دو فرشته خوش منادی می کنند دو فرشته توار کنه هر روچا صباحا بگاها یکی گوشی اللهم آت منفقا خلفا او کما قال ای اللہ آن کسی که بوتی مالا در راه تو خرج کن جہاں که تو راضی بے بوتی مالا استفاده کن دنتی به مساجد دنتی به مدارس دین دنتی به دانش آموز و دانش جوی دبیرستان و مدارس دولتی دانش جوی دانشگاهی دن تو کمک هزینه تحصیلی فراهم کن تاکہ یک وقتی ایک شکارچی در ہمیں ایام تحصیلی شیعہ فکر منحرف مکن بوسیلہ شیعہ تامین معاشا بے ایک طالب علمی تشویکنک در زمینے درس خاندن و علم تسمکنک آکو مکیکا برای ایک مریضی معالجہ برای ساختن ایک دار مانگاہ و دارو خانہ و برای ایک مرکز بهداشتی و معالجی و یک بیمارستان خرجی کن یک چاہی سر راہی حفر کن و هنو لولہ کشی جائے لولہ کشی کن مثلا پولی سر اگر جادهی که آپ پول نیاز هستیں ردخانی سرا یک دریائی سرا یک پولی کچکن دریائی قابل پول کنگیں برا گزر مسلمینا ای پہمی ام المنفعی چیزان جز صدقات جاریہ و عبادات اشیانی خرجیں که مل آئے که فرشتہ برا شان دعای خیر کنائی خدا شانا گیشتر بده اضافہ بده و اللہ موعدہ کتا که مال از خرج کردن در راہ خدا از صدق دادن هرگز کم نبی یکی اوزا خدا 700 درجہ ثواب دائی چی ہمی دنیا تاہم کر اخلاص بھی اللہ تعالی چند برابر اوزی گا نظانو بے منی سخن چقد اعتماد بھی ولی من تجربہ کتا ادا من یکی معمولا معمولا مشہورین بے بخلا ندیا گا ولی باری ایشی چطوری این دشمنی بوتا مولانی کی ای شعری ارکتا که پای مارو چشم مورو خیر مولا کس ندید ای واجه بشی که دروگی بوتا شکی هنی چی که مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زندگی تا زاہدان کما رفتی ای واجه مہمانانی کسرت هر ملکی مادی برا کارها و تی زاہدان یادگا و ای واجه لوگ مردم چی خدمتی کنشان شام و نان و صبحانه و شانا نهار دیا چه مولانا عبدالعزیز من با سخابت ترین فرد نلی تاویدی چه مانتا سرا و اغلب هر شهر تا ملجا و ماوا پناگاه مسافرانی که کسی نزانتگیش مردمی نداشتگیش هما شهر ملا بودا جالب ایشی این وقت بزرگه یک بری من در خدمت حضرت مولانا تاج محمد رحمت اللہ علیه جای رفتی نسکند میں آبائی ملک یک مسافری یاد حمود احمد لوگا واجہ وشات جوری کو من ملک نام نگرو چون ملک مردم دہا بلکہ بدش یہ یک شہرستان یہ یک شہر یہ عالم جس آواجہ کو کشم ہے مولوی فلانی چطور ہیں گشتی وجہ ادرین بر زبر نہیں من جس کو پدا یا واجہ جندہ پدا جس کو پچی زبر نہیں جندی سلامت علی بر نا زبری نا خوبی غیر خوبی خوب نبوی چیه؟ گوشتی همین مهمانان شام سبارگ ندانم این بزام ملک رسمی که ملا بادا ملک مهمانان شام سبارگ بدان مغورو بنده خدا داند این شما را شما همی دهیا کبتی دگارانی باچکو محصولی بید دیت ملا وشی ها ما شرط کتا که ترا دهیا که نیم مهمان که یا مهمان پرمشا مسیطانی که را آوید مسیطان بنده که جواز نبتا مهمان جا مسیط بودتا نا اگر رندہ کم کی توانا بودتا وشی یک پوٹیو که مسافر خانه مسیط که را بنده یک دوری مشم زندگی هن چو بودتا اغلب بازی جان سی ولا ملا مشتگی پکاتر نگم بده یک بری بہرحال اگر باور بھی شمارا من بارہا یہ تجربہ کتا ولی یہ مورد من کاملا یاد ہے کہ من یک جائی یک فقیر یاب یک نقدی پولی دہانو من دقیق یاد نہیں فکر کروں قدیمی زمانہ یعنی سی پنج سال پیش و من باری دہ تمنیت از زمانہ که گوتی وقتا ارزش دارین چیزی به فقیر دا باور کنی که چند قدم آدم تر هزار تومن یکی من دا مال در را خدا دیا که هیچ به مال کم نکن الله فرمانه اگر این ذهنیت شما تا پیدا بو بزانی که شیطان ذهنیت شما گوشا وانی تی الشیطان یا ایدکم الفقر شیطان شما را فقیری وعده دن که شما اگر داد شما مال کم می بی اللہ تعالی علاوه بر شیخ شما مال هم اضافه کن در مقابل دیگا بر رضای اللہ شما را مغفرت آمرزش اعلان کن تو وعده دن و تی فضل این همه مال اضافه دیگن که شما را وعده دن کن شما شما خدای وعده ها چی گوش نداری شیطان وعده ها در راه گناه دیگی حرام ماله یکی از همان موارد که من بعد بگوشم و موضوع گفتگوی منی بوتی عالمان برسید اگر نه خطر ها انسان هر کسی بی در معرض خطره عالم خرید کنه بی اهل دنیا آیا خرید کنه دیگران آیا خرید کنه و تنیمه گی برا وقتی که شدیگ بی مجبور بی بعضی وشی وجا ما وطی لاپا و بست کنی شده داشت کنی ولی چوکانی گیره واگ جنینانی داد فریاد تحمل نبی وطی مسجد پیش ماما شما وقت تامین کنی برام یرز گتا وطی مکتب مدرسه وقت تامین کنی الان یک کاغذی بنام یک فرم ثبت ثوابت که سر و تهی مشخص نه چیه برگ بی بی ملان دیگ بی که بیای شمار پکار دیگ بی شمار سیبایی بود پچ کنی آپ فکر کنی شمار سیبا ما پچ کو زر نوگا بال کر همی من حساب تو کا کفر کفر را یا پر رو بیچ در را ای زر ای سی سال تو کا کجا بودا میں حتا میں پانگا نوکی گیه و کاغذی که بنظر ما از هر ارگان و نهادی اگر یک کاغذ توزیبی یک کار خلافی محکومی به افراد دیگه بی که تو امام جماعت ادای فرما پر کن امام جمعه ای فرما پر کن مشخصات بنویس عکس بده سوابق بده و پدا مدرسه مشخصات بنویس یعنی چی میں کورا روستان تو کا مسجد باز جہانی اگر ملا ہلتا مسجد تی اردو کے نمازی دا مسجد دروازہ ہنچ بھور دیں وہاں دیں ماریں وزق نبی تو کا بابا آدھگر لنگے پس کریں اور زنگ گبتا پس نبی مجبوری میں تو کشکا کریں بگزیں راست رائے کے نمازی کریں ملا نہیں نو اسی ہے کجا مدرسه ہی ہے کہ اسی امزا بکنچی رہا جزشی که اعتمار روکشی همه طرح ساماندهی یه مسئله اینه که چی وحدی بین علمایش شورای مدارس همه هنگیه یه استان اهل سنته و بین مسئولین در حال مذاکره و بحثی و ای احساس بی من ای احساس کنم که یه فرما به صورت عموم هر ملایا که که حتی ما ببخشن عزیزان که هستن می منطقه تا ملای بی سواد هم خیلی بنا ملا موجوده بیچاره چیزا آیی که آخر فرم امضا کرد که فرم فردا برای بی جاهایی که اینقدر ملا صد نفرات تر ساماندهی مدارس یعنی مدارس تحویل دولت بند دولتی به ما قبول کو فقط فلان فرد و فلان فرد چهار پنج نفر مزنی ملای نام شخصی گرفت بیشان قبول نکنه گا یعنی شان به عنوان خدا نکردن مخالف با نظام و دولت معرفی کنه گا هر کسی ایکار بتا ایکار کار اشتباهی اگر امام جمعه فرم پر کنگی با بالا عنوان بی فرم ثوابت یا مشخصات امام جمعه فقط اگر هم مدارس ساماندهی فرم آباد مستقل بیدی و اگر امام جماعتی آج جدا بیدی یہ طور یک معجون مرکبی فرمی اڈکنا که سرطی مشخص نہیں و یک بچه مکتبی کتاب پیری حوز علمی چابہاری منترا علماء دیمارو گور دا کسی شما پر کو یا پر نکو مشکل ایشی که ما حقیقتا ناچاریم گرچه من عقیده اون بر ایشی نیه که من یه بمی مسائلی که با مذاکره با مسئولین جنده قابل حل نه شانا پشت تریبون مطرح کنم ولی وقتی که آب چه سرگوزی مردم مجبور بین اجنا کنم اگر من دریا تا غرق من اگر از طریق نهاد رهبری استان یا شهرستانان من گلدار از این موضوع و من اولا گمان نکنم که حاج آقای سلیمانی پیمی آیت الله سلیمانی پیمی شخصیت دانا و آگاه و انسان وارسته این کارا دستور بدن انجام بدی بی ولی بعضی شاید افراد وابسته بی نهادا برای مطرح کردن وقت برای شیک برای وقت سابقه خوبی و خوش خدمتی نشان دهند شاید این کارش وقت از طریق وقت انجام داده خب ما در این نظام بحث شیعه و سنی نداریم و من بارها عرض کردم که ما اصلا در این استان و به خصوص در این شهرستان با بودن شخصیت علمی و پیشوای منطقهی مثل حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که همیشه با تدبیر و تعقل و تدبر در تمام مسائل رهنمایی فرمائن و در این شهر بخصوص حالا من نشارم بگشون اگر انقلابی مردمی بودتا ای حفیر بودتا برای نظام و انقلاب در انقلاب بی کسی یا برای انقلاب خدمتی بودا در مقابل جوانان اغفال شده با تفکرات غیر شایسته نسبت به نظام همی حقیرا زاوارتا در مقابل آیا توهین با امام ترکا که این بی پرواهی ابتا و شانا تحریک بودا شهرستانانی غیر اسلامی تفکر ہے کسانی که باشا ارتباط برقرار تگرنا میں منطقه جوان تمام با تفکرات خوبی بوتگا الا ماشاءاللہ کسی که تحت تاثیر ہما منحرفین قرار گبتا در آبد و انقلابا با شام نشستها نصیحت مبارزه همیشه هما بشی یاد بشتا که فلانی شما ای هما تعریف از نظام کنی مشتا چرا تعریف مکنی نظام تاغوتی قبلی شما کسی هیچ نگوشت اگر ظلمی بو هم همی علماتم برای این منطقه مردم ها سینه سپرتن جاگای حبری در حد سفارشی حبریش کو هنو که نظام اسلام و جمهوری اسلامی مطرحه شما چی لوٹی مشم دین آزاد مذهب آزاد و امام در وحدت اینقدر تاکید فرمانی که هر کسی بحث سنی یا شیعه یا تنها مطرح بکن آن نه شیعه نه سنی الان ما گذشت کتا از ایشی که ما استاندار ببی ما گذشت کتا از ایشی که ما مدیر کل هم بابا نلوٹی اگر هستی یکی دو بزور انتی فرمان بچیں. ولی دھدگن در مسائل مذهبی ماوتی مذهب اهل سنت یک عالم شیعه بیشتر دانه، کما این که شیعه عالم وتی مذهب نشیب و فرادت چه من سنی بهتر زام. کجا نماز جمعه ضرورته؟ شرایط جمعه چیه؟ شرایط امام جمعه چیه؟ شیعه آطوری که من سنی تشخیص دیم، شاید آیت الله سلیمانی تشخیص دات نکن، کما این که آیه تشخیص داوتی مذهبه گا من نتوانو قضاوت کن بکن. من بارها همین خاطر پیشنهاد داده وقتش باشته منا مسئولین دبیر خانه ایم جمعه یا تگر روغا منی آقای مولوی ما با مشوره فلان مولوی و فتوای فلان مولوی بازی جا جمعه دایر کنی رنده این جمعه با مشکل مواجهی بی. من گوشته شمی کار اساس اجتماع کجا اجتماع؟ من گوشته ایشی که شما مشوره با علمای اهل سنت آنی که نزد مردم محبوبیتی داره، جایگاهی داره، مردمان رو با آنی فقاهتا علما اعتماد چنان مشوره نکنی. در یکی از سمینارها در حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای تقوی مسئول محترم چیه مولانا سیاست گذاری ائمه جمعه کشور زمان حاج آقای حسینی در دانشکده ادبیات زاهدان، من این موضوع مطرح کده پیشنهاد داده قبلا هم داده به صورت فردی واجکارانا همین واحدهای گوناگون سرفرستان دبیرخانه ائمه جمعه که شما حداقل اگر به ما اعتماد نی که من یک ملای شما یک نهادی رئیس گندگی که یک اهل سنتی بید. خب گرچه من براتا مشکلی نی، ولی وقتی که این پنی مشکلات پیشی ہیں حداقل در کنار مسئول محترم نهاد واحد چابهار تقاضاهای بانده تقاضای لکر و پتا ما جمعه نمازی کنی چند نفر جمعه ما همین راه روی پاکستان یا کاروانی صد نفری ملا حضور ما را حکم بده لکر و پتا ما نماز جمعه کنی. نماز جمعه شرایطی داری، در مذهب حنفی نماز جمعه هفت شرط وجوب ها، هفت شرط ادایی ها، چارده شرطی ها. جاهای افتتاح نماز جمعه بھی کودا از نظر دیدگاه مذهب حنفی اصلا جمعه نماز نبی کی هیچی ناروائے نماز زور قضائے فرض قضائے یہ جمعه کے نبی ایک نفلی حیثیتی گشتنے و این نفل مخلوط با چندین کراہیت و مکروح ہے. اگر به عنوان نماینده ولی فقیه ایک عالم سنی مورد اعتماد نہیں، مثلا به عنوان نماینده ولی فقیه در شهرستان مورد اعتماد نہیں، همین پیشنهاد که من داتا سالها پیش در زمان حجای حسینی الان دمشق تشریف داری سوریا که مسئول دفتر رهبری در استان بوده، آقا شما برای مسائل جمعه کجا مردم تقاضا کتا فلان روستا جمعه می برقرار ہوئی، فلانی می امام جمعه ببی بیشی ادب باز شما قادا برای اشی مشکل حلا شما سه نفر حد اکثر پنج نفر عالم برجسته سنی از شهرهای مختلف از زاهدان بگره تا یا اینگه شهرستانهای از خود زاهدان در کناروت به عنوان مشاور داشته ببی که اگر برای فلان روستا برای روستای تیسکوپان مثلا در چابهار یا برای روستای فلان در ایران شهر یا در سرباز تقاضای خدمت شماییت این علماء لوتانی نلوچی پکار نلوچان فقط آنها انتخاب کنی لوچانی دیش موری صاحبان فلان جا تیسکوپان شما دیتا جمع جزایزه شما زبا وشش ها بفرمان امام جمعه لحظی بشی فلانی بی لحظی بشی فلانی واجاش میں نظر کجایی شایستہ تنی برای امامت جمعه آنی درائی سر عمل کنی مشکل حل. حجای حسینی بشی که بسیار پیشنهاد خوبی، همین سه هفته پیش تلفونی من همین صحبت با حاجی آقای سلیمانی تلفونی صحبت کو که مشکل کار شما در مسائل جمعه. حاجی آقا من دیرم گشته ایشی چرا شما رنج مشاور نبی؟ در جواب تلفونی من فرمایش کو که بسیار پیشنهاد معقولیه، اگر معقول نبود عمل بیشی سلام، و اگر این فرم توضیح برای چیه که موضوع ساماندهی که چی بودی مردم با دولت این علمای مردم ای استان در سطح شورای هماهنگی با توافق نرستگان و علما در فکر حالاک ادا فریاد بوتا گوشک بوتا پیشنهاد دیگ بوتا چی ساتا گوشش نم چون مصوبه دولت باید مدارس انقلاب فرهنگی تو کبی ها حوزه علمی اهل سنت، در حالی که قانون اساسی اینشی اصل دوازده همه گوش کنی، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است. این همه اصلت که بلوچستان تا راه پیمایی بود در مقابل شیخ مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه نماینده مردم در قانون گذاریت اعتراض کتا که یسل سر برای حمایت مولانا راه پیمایی هایی بود که آروشی که در چابهار راه پیمایی که من یاده هنو سپیرگی راه پیمایی سیزده آبان اینقدر نبود که آروشی بود، ولی خوب مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه خدمت حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح کتا گا فرمایش کتا گا که بر رفراندوم یه ربی اشکال نداری رفراندوم کنا، و رفراندوم نتیجه خوب مشخصه اشی قبول، ولی مذاهب دیگر اسلامی اهم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه، ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند. من شبهه اگر شبهه صحیحه یا غلطی روی همین اصل دوازدهمه که ما گوشیم ما وقتی که همین اصل بعد اصل سیزدهم تا کلیمی مسیحی آزادی رعایت بودتا و اسلام شان هم همشی ایرانیان زردشتی اصل سیزدهم کلیمی مسیحی تنها اقلیت ها دینی شناختش می شوان که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادن و مدارس دینی در تمام دنیا دو نوع مدارس ها، مدارس دولتی، مدارس اول عربان اهلی یا ایرانیان اسلام مردمی، ریاست محترم مجلس ها به دنبال رحلت علامه مرحوم عسکری وشتگت که مدارس دینی حوزه های علمیه باید ویدی هویت مردمی ها داشته با حفظ بکنه. حالا اگر دولت جناب دکتر احمدی نژاد هنچی برنامه چه پاریگتانی کتا و پنج سال فرصت موسعی داتا که هیچ گونه مذاکره چی ودی با علمای سرشناس اهل سنت و مسئولین این مدارس نبودتا، اگر هم بودتا بین خود آیان بودتا فقط یک چیزای ابلاغ بودتا اختار بودتا، این آخری اختار اقدام قانونی بی و به دنبال همشی من در روزنامه بند که تعدادی از علما در مشهد بازداشت. خب ادا هم دو تا مسئله روزنامه چیزی که اعلام کرده این بخاطر مسئله طلاب افغانی، چون طرح جمع‌آوری افغانا و بود کشور راه دیل شروع بودتا بعضی مدارس چون طلاب افغانی یا خارجی دارن و آماده نبودتن که شاید چود مدارس در کنن و ما به دلائل مختلفی شما در جریان بیم، ما یک نفر خارجی طلبه نداریم تو مدرسه دا. یکیشی که من ملک گرم افغان سردی ملک مردم ها، تاجیک سردی ملک مردم ها، آیا من شما زمستان را ادبازی تاجیک معمری حتی مسافرت هم دیتا ما رو سرد کنه که آنه هید رو چکی نه تو آنه من منطقه دا اذا تحمل كنا و همي في افغانا الله برا كارت يدادي ها ولي شوك اولاد شد ني ارتقم بيسرغا تحمل نا كنا دا شاگرد ما اگر داشتا بي همي دا افغاني يا تاجيك ما برا با توجه برعايت همي قانون مملكات ما گوشت ما معذورين ما زبان تدريس دا فارسي نه ما كه شما بلوچي نفهم ما بلوچي درس ده دا گرم بري بابا باری چند نفری احتقا ما قبول نکتا تازی اگر مسئله صرفا همین مسئله ببین و من شخصا رو بتی نظر اونشین که ما تا حدی که من تمام تکلیف شرعی در جهت تعمیم درس و تعلیم تلاش کردیم مسلمانانی فرزندانی هر جا و هر کجا بیایا علم میراث انبیاء علیه السلام میراث نبوت هر کس توان برابر ببی و از دیدگاه ما برای ایران اسلامی که ام القرای جهان اسلامی ایشی بزرگترین افتخار ہیں. یک زمانی میں شاگردان میں طلاب پاکستان رفتم موت پاکستان پر تحصیل ہیں بعد از پیروزی انقلاب با توجه به یک سری رفاها در حد همیشه که طلاب در حین تحصیل با شرایطی به سربازی برگمه به همین حبر همین قدر تحصیل بوده یا یک مقداری از طریق نهادهای رهبری یک کمک تغذیه‌ای گوشت و برنج و آردی در چند ماه یک باری کنگه بوده به جای رسته که الان 100% طلاب به خاک پاکستان روگا جذب خود داخل کشور بودن اولی خود مسئولی را تاکید کتا کشم طلاب اگه بروان پاکستان او دا افکار گوناگون مکتب های فکری مختلف ها یکی بعد یک فکری ها یکی بعد یک فکری ها شا هم برای مذهب برای جانب هم برای نظام و برای سیاست برای کشور که الحمدلله با همکاری علماء مسئولین مدارس و مسئولین استان الحمدلله در این استان طوری بوده که مروچی 100% طلاب جذب حوزه‌های داخل کشور بوده و خدا نکرده اگر یک این طرح ساماندهی بشی به نتیجه آنچنانی منتج ببی که دوباره این طلاب برای پناهگاه های خارج از کشور نرگیزن به هر طریق برامن بود برای وانگاه همه دقیقه خاطر قبلا ما داشته دوباره برای ما ایجاد بود لذا این بحث یک بحث مذهبی نباید ما حساسیت های مذهبی را یک دیگر تحریک بکنیم باید ما راحت حال و احترام بکنیم نظام جمهوری اسلامی که آغوشی برای خارجیان غیر از ایرانی مثلا در همین چابهار پاکستانیان شیعیان عزیز پاکستانی در چابهار تازه مجوز ساخت حسینیش از شهرداری چابهار گرفت که نوشته شما سال 1360 در این شهر فعالیت مذهبی داریم و الان زمینی گرفت و با کمک های پول منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار امکانات مالی دیگه بوده که حسینی ارکنه این جمهوری اسلامی نظام سعی صدره و از اطراف من شعار تبلیغاتی و نه شعار حقیقی که برادران سنی و شیعه برادران و در حقوق برابرن این فرمایش مقام معظم رهبری فرمایش حضرت امام راحله چرا این حبران برخیده من باور نبی کتابارشان از می سطح استان بالاتر بالایی حبران هستن ایشان شاید در همی استان تا بعضی افرادی که مسئولیتان یا احساس نکنه یا اصلا مسئول نه در کنار مسئولان یک سری ذهنیت های منفی ایجاد کنه و گزارش های غیر واقعی رد و بدل کنه و احیانا ذهنیت های غیر مطلوب آشفته کننده به مسئولین مرکز دیگه بی که نسبت به مدارس دینی اهل سنت تفکر بوجود بیه که باید ایشان زیر نظارت مستقیم دولت و دعا دولت مردان قرار بگیرن، در یکی از جلس سمینارهای ائمه سراسر کشور در حسینیه حضرت امام تهران، من یادم که چندی سال قبل آیت الله رسولی محلاتی که به جان آقای تقوی مسئول دبیرخانه ائمه جمعه گزارش های دادی، از جمله شی گشتی بعضی ائمه جمعه کشورا از اداره شورای سیاست گذاری ائمه جمعه تقاضا کرده که ما درآمدی نداریم، بعضی جاها ما زاک مالی داریم، ما را دولت از بودجه دولت حقوق تعیین بکنه برای ما. گشتی نه نه نه نه، ما الان کار کوت کنیم در نظام جمهوری اسلامی مشکلی هم نی برای ما، ولی ما احتمال یک درصد یا یک صدوم یک درصد دیگه که خدا اینا کرده اگر روچی ورق برگردی و نظام در دست افراد نابابی بکپید، او وقتی ورا می علما وابسته به یک دولتی همچنانی با که نباید به ما. لذا شما ائمه جمعه و تا از وجوهات، از خمس، از زکات، از سهم امام شما تا تأمین بکنی قبول کنه که نبو. حالا من نظام چرا چه شبهی باعث بود که این دغدغه اگر برای مسئولین بالایی پیدا بود و ایشی قابل حل الدین و نصیحه، امام بخاری عنوانه که دین عبارت از خیرخواهی برای که لله و لرسوله و لائمه المسلمین و عامتهم، ما باید خیرخواه دولت و دولت مردان ببین، آخر خواهم ما ببین، چون ملت دولتی و دولت ملتی. و قول فیصل قرآن دستور مطابقه اگر مردم تو اختلاف، الله تعالی فرمانی با کسانی که زانوکم برگردینا لعلمه الذین یستنبطونه منهم، به هر حال قول فیصل نهایی نظر و رای مبارک ولی فقیه مقام معظم رهبری. چرا این همه جنگ اعصاب و پریشانی دغدغه خاطر وجود یارک ببی؟ به هر حال این ملت حرف شنوی از مقام معظم رهبری داری و طبق قانون اساسی، طبق اصول دینی و مذهبی، طبق قانون اخوت و برادری و برابری، بالاخره همانطوری که مولانا عبدالحمید مدظلوها در جمعه گذشته بیانیه چاپ بود فکرون در دسترس همگان رسته و صحبت های بسیار وزین و ارزشمندی به نظر ما مطرح کتا، و اگر انسان های مغرز مغرزانه توجیهش مکنه مطالب خیلی چالب ایراد بود تگه، به اضافه این مطلبی که تازه می منطقه فکر کنم بوجودی حتی این فرم تقسیم بود و امضا گرگ حیا و امضا و ایشی جز ایشی که ما به این مشوره فرصتا مرسی که دوستان قراره همین هفته ده تهران با بعضی مسئولین برمان بننده سر میز مذاکره راجع به بحث ساماندی که مدارس هم مثل سابق در اختیار مردم قرار بگیرن یا در اختیار دولت قرار بگیرن، که مدارس حوزه ها حوزه دولتی ببن. بهرحال شان یک سری مسائل تن که شانی نمیگه اشاره کنه، تا زمان اشاره گذرایی که با توجه به تمام شدن وقت و دیر شدن از مواد مقرره با عرض پوزش استثنانی جمعه تهایی تاخیر بگه به یک و نیم نزدیک بگه، انشالله جمعه آینده سخنرانی ما 12 ربع کم شروع کنه و نماز ساعت 1 ربع کم انشاءالله جمعه شروع بی. الان فصل زمستان طوریه که زمان عصر بسیار نزدیکه، با زورا و اشیا دوستان تلاش کنن تو رعایت بکنن، و به هر حال بنا به ضرورت لازمت که من این عرایزه شما خدمتا مطرح بکنم و حداقل در پیمه مسائل مشاورتی با علمای منطقه احبده یک مشوره قابل اعتماد به ما اینقدر انتظار دارین. اگر وقتی این همه ما صحبت از وحدت و برادری کنی، این برادری نشانی ها باید محقق بمن در جامعه ها. وقتی به یک بالاترین عالم اهل سنتی در هماک منطقه تا یک اقدامی بی مشوره در حد مشوره را مشهور منو چنگا گوشتی زاماتا پتان وقت زورا مراوتی دختران ولی ناکوانا کلاگی گرن دلش راش کنن ناکو گوشه ها من هم جز کن عمل همه پیم بکنن که دلش کشی ولی گوشت میکنن که ما فلان مولوی هم مشوره کتن، ما فلان دو سه نفر مشوره کو در این حد ما من این توقع به نظر شما غیر قانونی شما چی بشی؟ ها؟ ساک ما گوشی یکی اشکو آنگوران نیسا گنتش چو چلون تو که اشاره که نکل حکلا که دیگری مشکو بلی منی گانتا نها اشکو نا ماندا یکی احبار که کش گنده تو حبر کو یکی اصلا صدای ندا آگه کسی موافقت کشی سر تکبیری بگوشی مردان من عرض کو که شما همینوتی ملایان به شرگان اگر تامین نکنی شما چوکان سبق دیان مکتبان شما رو نماز دیان وقتی شان شکم شدی که بی هر کسی توارجم بیا من ترسیر کنو رو مجبور برو وقتی شما وقتی علمای برسی وقتی ملایان برسی و میلی کشکشان دست خوش ایشی و آیی قرار گره عزیزم و خبر چدا درد و چدا ادامه پیدا کو خدا تعالی توفیق بدن که ما شما بتوانین در مسیر رضای الله در مسیر محبت رسول خدا علیه السلام حرکت کنین و از ایام با برکتی که ما شما در آن قرار دارین اشهر حرم و ماه و ایام خجسته که در پیش این فرصتا غنیمت بزانین برای عبادتا برای انفاق فی سبیل الله برای ادای واجبات مالی و جانی و عبادات بدنی و مالیه الله پاک اگر رعایت بکنی و همین پر حقوق دولت و حقوق رهبریه بعد رعایت کنی و آیان هم مسئول از طرف خدا و رسول که میگو شما حقوق مربوطه رعایت کنه. حضرت علی مرتضی فرمایش در نهج البلاغه فرمانی الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیق الاشیاء فی التناصف و جا پیسر پیشین ہوئی فرمانتا که مردم حق کا تعریف کرنے گا ہر کس تعریف کرنے گا بابا حق حق حق حق وشن چیزی وحدک وحدک برابری برابری اسی تعریف کرنے گا کسی زبان للنبی زبان چون لحنا تعریف کرنے گا بلے تناصف انصاف دیں گے وقتا عمل کرد وقتا میدان برا واضح تنگیه و مزیقه اسے دوچار با نتوانا اس طرح عمل بکنا حق مطابق عمل بکنا دعا کنی اللہ تعالی جل شانہ مارا بمصداق فرمائش حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ و مصادیق احادیث شریفہ آیات قرآنی و دستورات ائمہ اعلام بزرگان اسلام اللہ تعالی جل شانہ با رعایت صحیح عمل کنگے توفیق و قدم چسکنگے بردارگے فرصتا عنایت بفرمانی و مارا بدون حساسیت نسبت به هم دیگر یک دیگر را تحمل کنگه و برادری و وحدت دروتی چهار چوبان رعایت کنگه توفیق الله تعالی جل شانو عطا بفرمانی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.